Ούτε κυβερνητική συμμαχία υπάρχει με τις μεγάλες επιχειρήσεις ενάντια στους εργαζόμενους. Ούτε το Υπουργείο και η κυβέρνηση στηρίζουν αντεργατικές συμπεριφορές. Vive in comunità estremamente pacifiche in cui maschi e femmine hanno pari diritti e dignità, non sa. Αλλά ούτε και επικρατεί μια χαοτική και ανεξέλεκτη κατάσταση παντού. Και αυτό γιατί υπάρχουν νόμοι. Cosa sia la competizione e condivide le risorse con tutti in maniera equa. Non conosce la guerra, l'assassinio e la violenza. Insomma, stando a come si comporta il bonobo, la scimmia e l'evoluzione dell'uomo. Αλλά ούτε και επικρατεί μια χαοτική και ανεξέλεκτη κατάσταση παντού. Και αυτό γιατί υπάρχουν νόμοι. Και αυτό γιατί υπάρχουν νόμοι. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Ο Υπουργός Εργασίας είναι ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, είναι αυτός, ο οποίος μιλώντας χθες στη Βουλή μας διαβεβαίωσε όλους ότι υπάρχουν νόμοι και στα εργασιακά η κυβέρνηση θα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι προτεραιότητα τα εργασιακά όπως θα ακούσουμε. Τα έλεγε έτσι αυτά, χωρίς να έχει απίγνωση, φαντάζομαι, επίγνωση, ότι ακούνε εργαζόμενοι σε αυτόν τον τόπο, οι οποίοι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν σε χώρους δουλειάς, του ιδιωτικού, του δημοσίου τομέα, οι περισσότεροι είναι στον ιδιωτικό και ξέρουν όλοι τι ακριβώς συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα με αφορμή την κρίση που ξεκίνησε πριν 10 χρόνια και ενώ έχουμε βγει τυπικώς από τα μνημόνια, έχουν μείνει κάποιες διατάξεις, αλλά έχει μείνει και μια σκληρή πραγματικότητα στους εργασιακούς χώρους. Αυτά λοιπόν ενώ τα ήξερε ο κύριος Βρούτσης, επέλεξε να μας κοροϊδέψει. Ούτε κυβερνητική συμμαχία υπάρχει με τις μεγάλες επιχειρήσεις ενάντια στους εργαζόμενους, ούτε το Υπουργείο και η κυβέρνηση στηρίζουν αντεργατικές συμπεριφορές. Αλλά ούτε και επικρατεί μια χαοτική και ανεξέλεκτη κατάσταση παντού. Και αυτό γιατί υπάρχουν νόμοι. Στην πράξη λοιπόν σας λέω ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας είναι θεματοφύλακας του εργατικού δικαίου. Είναι θεματοφύλακας του εργατικού δικαίου και των εργασιακών δικαιωμάτων. Περιφρουρούν τα εργασιακά δικαιώματα, γεγονός που αποτελεί μάλιστα και την κορυφαία προτεραιότητά μας. Είναι θεματοφύλακας του εργατικού δικαίου. Per il bonobo, il sesso è alla base dei rapporti sociali, sia coppia sia con etero che con omosessuali. Davanti al cibo, i bonobo prima fanno un'orgia e dopo mangiano. Το λέμε συνεχώς και το επαναλαμβάνουμε. Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής μας είναι η νομιμότητα στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και πολύ καλά κάνει και τα διευκρινίζει και τα λέει τόσο καθαρά. Και ενώ είναι ένα νόημα, το λέει με πάρα πολλές φράσεις για να καταλάβουμε ακριβώς ότι είναι ο θεματοφύλακας της προστασίας των εργαζομένων. Ζούμε σε έναν σοσιαλιστικό παράδεισο με τη Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι μια φιλεργατική, σοσιαλιστική κυβέρνηση με επικεφαλής τον αγωνιστή και αντάρτη από τα έξι του μηνών, Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ο Γιάννης Βρούτσης έχει εξασφαλίσει για εμάς τους εργαζόμενους το καλύτερο, για όλους τους εργαζόμενους. Γιατί οι δημοσιογράφοι είναι μια ειδική κατηγορία εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά και αυτοί κάνουν ό,τι μπορούν. Έχει εξασφαλίσει ένα ιδανικό περιβάλλον. Οπότε, για τους εργαζόμενους είναι πολύ καλά τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Βασιλιάδες τους έχουμε, βασιλιάδες σας έχουμε. Υπάρχει όμως μια κατηγορία εργαζομένων σε αυτόν τον τόπο που δεν περνάνε καθόλου καλά. Μίλησα λίγο πριν με αφορμή αυτό που είπατε για τους εφοπλιστές και εγώ όπως ονομάζω πατριωτικός εφοπλισμός. Μιλήσατε λίγο πριν. Γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές δεν έρχονται να κατασκευάσουν εδώ τα πλοία τους. Πράγματι, οι εφοπλιστές δεν ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Για να δούμε τι συνέβαινε. Υπήρχαν καταλήψεις σε πλοία τα οποία κατασκευαζόντουσαν. Συνδικαλιστικά σωματεία έμπαιναν μέσα και απαγόρευαν την ομαλή λειτουργία και επισκευή των πλοίων. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν χρέη τα οποία τρέχανε προθεσμίες σε κατασκευαστικές διαδικασίες, οπότε μετά από μία, δύο, τρεις, όλοι έφευγαν από την Ελλάδα. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό. Όλοι έφευγαν από την Ελλάδα. Και το στρώμα σκληρό. Λες και το έκαναν σκόπιμα να υπονομεύσουν την εθνική οικονομία κάποιες μικροκομματικές μη υγιείς συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τα λεφτά που αποκτάς, τα βλαστημάς. Γαμώ το γάλα, όπαρε. Υποφέρεις, πονάς. Ωιμέ. Την πατρίδα ζητάς. Εγώ πως τον ονομάζω πατριωτικός εφοπλισμός. Κλέφτρα ξενικιά. Ψηφοπλιστές. Κλέβεις μάγισσα κακιά. Με τα λεφτά μαγεύεις πάντα μαπονιά. Χωρίζεις μάνες και ψηφοπλιστές. Κάνε Παναγιά η ξενιτιά να πάψει κι άλλη μάνα πια. Για χωρισμό μην κλάψει. Έλληνες εφοπλιστές. Στα σπίτια τους να έρθουν ξανά. Στην Τραπετσόνα πια δεν είχαν ζωή. Για αυτούς έχει γραφτεί το τραγούδι, όχι για τους κατοίκους της Τραπετσόνας. Έτσι λοιπόν, ακούγοντας τον Γιάννη Βρούτση από τη Βουλή, απαντούσε σε ερώτηση του Κουκουέ και του βουλευτή του Κατσότη. Μάθαμε ότι για τους εργαζόμενους τα πράγματα είναι σχεδόν τέλεια, άριστα, ιδανικά, γιατί είναι μια κυβέρνηση από πάνω που εγγυάται τα πράγματα. Όμως οι εφοπλιστές, μαύροι. Μαύρη ζωή, περνάνε, περνάγανε, γιατί συνέβαιναν όλα αυτά και αναγκάστηκαν να πάνε στην Κορέα. Οπότε εκεί φτιάχνονται όλα τα πλοία και αν δείτε τα στοιχεία του εφοπλιστικού κόσμου, άπειρα χρήματα έχουν, έσοδα και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ εδώ δεν έβγαινε, δεν βγαίνανε εδώ και αναγκαστήκαν να φύγουν. Ο Βρούτσης βέβαια λέει ότι φύγανε επειδή κάνανε απεργίες οι εργαζόμενοι για να αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι και όχι ως Κορεάτες με ένα πιάτο ρύζι. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια, δεν τον απασχολεί. Έτσι λοιπόν, αυτά μάθαμε χθες στη Βουλή, ότι για κάποιους αυτός ο τόπος είναι ξένος και για κάποιους άλλους είναι παράδεισος. Για τους εργαζόμενους παράδεισος, για τους εφοπλιστές ξένος. Ευλογία για τον τόπο, ευλογία για τον τόπο πάντως είναι το κόμμα του Βελόπουλου. Μπορεί να διαφωνούμε και να λέμε ό,τι θέλουμε πολιτικά, αλλά απόψεις σταλινοφασισμού, φασισμού, ναζισμού εδώ μέσα δεν πρέπει να ακούγεται. Είναι ευλογία Θεού που υπάρχει ελληνική λύση για πολλούς διαφόρους λόγους, γιατί έχει πατριωτική άποψη, ελληνική άποψη. Είμαστε εγκρατείς και συγκροτημένοι και συγκεκριμένοι όσα λέμε. Δεν προκαλέσαμε ποτέ. Δεν κάναμε κάτι ακραίο εδώ μέσα και θα κάνουμε ποτέ, γιατί είμαστε άνθρωποι σοβαροί, επιχειρηματίες, συγκροτημένοι. Και το κυριότερο, θα σου το πω ομά, είμαστε Έλληνες που αγαπάνε την Ελλάδα. Είμαστε Έλληνες που αγαπάνε την Ελλάδα. Τελοπών. Ένα εταιρικών, ένα στομαχικών, τρία βιβλία με 29 ευρώ. Non va family day. La scimmia. Βρήκα την υγεία με τον εταιρικών. E l'evoluzione dell'uomo. Μπορούμε να διαφωνούμε και να λέμε ό,τι θέλουμε πολιτικά. Αλλά απόψεις σταλινοφασισμού, φασισμού, ναζισμού εδώ μέσα δεν πρέπει να ακούγεται. Μόνο ακροδεξιές και θα τις λέει ο ίδιος ο Κυριάκος Βελόπουλος. Όπως ακούσατε, μας διαβεβαίωσε, το είπε στη Βουλή, ότι είναι Έλληνες και είναι υπερήφανοι γι' αυτό. Οπότε το επόμενο φάρμακο που μετά τις επιστολές του Ιησού θα πωληθεί θα είναι το ελληνικόν. Είμαι σίγουρος, το φτιάχνουν στα εργαστήρια, θα έχει τεράστιες διαφορές από το εντερικόν και άλλες τόσες και πιο μεγάλες διαφορές από το τελοπόν και από το στομαχικόν. Είναι φάρμακα όλα αυτά σε εικόν. Οπότε γιατί να μην φτιάξουμε και το ελληνικό, όταν δεν νιώθεις και τόσο Έλληνας, το παίρνεις, ή αν νιώθεις σούπερ Έλληνας, το παίρνεις για να διατηρηθείς ως σούπερ Έλληνας. Ο συνάδελφος βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος στην Βουλή χτες μιλούσε για την πατρίδα και έδωσε έναν ορισμό τι ακριβώς είναι πατρίδα σήμερα. Τι θα πει πατριωτισμός? ΟΕΟ. Τι θα πει πατριωτισμός? ΟΕΟ. Πατριωτισμός θα πει, ειδικά τώρα για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, επισκευάζουμε την χώρα. Επισκευάζουμε την χώρα. Ένα, δύο, τρία, δούλευε. Επισκευάζουμε την χώρα. Ένα, δύο, τρία. Επισκευάζουμε. Δεν θυμόσαστε τον Γκέλλερ που ήταν στα βραδινά εκεί στις καλές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης και είχε κάτι ρολόγια τα οποία το κοίταγε στο ρολόι, του έλεγε επισκευάσου και επισκευαζότανε. Προφανώς σταματημένο ρολόι. Μπορεί να ήταν και φτιαγμένο, να δούλευε κανονικά, δεν έχει σημασία. Επισκευαζόταν. Κάπως έτσι θα επισκευαστεί και η χώρα. Την κοιτάμε και λέμε όλοι μαζί, όμως αυτό πρέπει να γίνει, ένα συντονισμό τηλεθεατών και στούντιο. Θα λέμε επισκευάσου Ελλάδα, θα επισκευάζεται η Ελλάδα που έχει ευλογία γιατί έχει το Βελόπουλο που είναι Έλληνας και έχει ευλογία γιατί έχει εργαζόμενους, εργάτες οι οποίοι προστατεύονται από τον Βρούτσι. Όλα αυτά έχουν υποθεί τις τελευταίες δύο μέρες. Υπόθηκε και ένα άλλο χτες βράδυ, γιατί ξέρετε όλοι τι έχει γίνει με τα εθνικά, με το πλοίο που μπήκε, επειδή ο αέρας ήταν πολύ ισχυρός και το πήρε και μπήκε για 24 ώρες και έμεινε μέσα στα δικά μας τα νερά, που δεν έχουν οριστεί ακριβώς, αλλά είναι δικά μας, μια άλλη λεπτομέρεια αυτό. Και βγήκε χτες ο Υπουργός Παναγιωτόπουλος, που είναι και της άμυνας, που να μην χρειαστεί να γίνει τίποτα σχετικό με άμυνα της χώρας, γιατί με τέτοιον υπουργό. Και βγήκε και διέψευσε αυτά που είπε ο Ερντογάν, αλλά μετά το ίδιο του το Υπουργείο, 4 ώρες μετά, διέψευσε αυτά που είχε διαψεύσει ο ίδιος ο Παναγιωτόπουλος. Έγινε ένα κωμικό, ένα ευτράπελο για ένα πολύ κωμικό θέμα. Και βγαίνει και ο Δένδιας λοιπόν, χτες το βράδυ, στην ΕΡΤ και μίλησε για τις κόκκινες γραμμές. Κόκκινη γραμμή κάθε Έλληνα Πρωθυπουργού και βεβαίως και του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του υπό τις εντολές του είναι η προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους. Εγώ έχω ορκιστεί να φυλάτω το Σύνταγμα και τους νόμους. Η ελληνική επικράτεια περιγράφεται. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να αποδώσω την ελληνική επικράτεια κατά ένα τετραγωνικό χιλιοστό μικρότερη από ό,τι παρεδόθη στη δική μας κυβέρνηση. Και αν φυσάει, το ερώτημα δεν ετέθη από την Όλγα Τρέμη. Αν φυσάει, προφανώς δεν έχει καμία πρόθεση κανένας υπουργός να κάνουν αυτό το πράγμα. Να δώσουν ένα χιλιοστό. Αλλά αν φυσάει όμως και γίνει αυτό που έγινε και προχτές με πιο ισχυρό τρόπο, δεν ετέθη το θέμα, δεν δόθηκε απάντηση γιατί δεν έγινε η σχετική ερώτηση. Στο άλλο κανάλι ήταν ο Μηταράκης με τον Περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου και λέγανε εκεί για το πώς μπήκαν, πώς βγήκαν. Καμάρωνε ο Μηταράκης, ο νέος υπουργός υπεύθυνος για το μεταναστευτικό, για όλους αυτούς που βγήκαν. Κύριε Μουτζούρη, καταρχήν, το δεύτερο εξάμεινο του 2019 έχουν φύγει από τα νησιά 22.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Έχουν έρθει αυτοί που έχουν έρθει. Πώς ήρθαν. Δεν είναι θέμα Δουβλίνου. Μα πόσο κύριε Μουτζούρη, ο αριθμός αυξάνεται. Πώς αυξάνεται. Πώς έχουν έρθει αυτοί που έχουν έρθει. Πώς έχουν έρθει αυτοί που έχουν έρθει. Έχουν έρθει αυτοί που έχουν έρθει. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε περισσότερα. Εδώ ακούσαμε τον κατεξοχήν αρμόδιο υπουργό να δίνει πολύ ακριβή στοιχεία. Έχουν έρθει αυτοί που έχουν έρθει. Αυτοί ξέρουν. Χρειάζεται να ξέρουμε κι εμείς. Τι θα πάρουμε και τα ζώδια τους. Μας προσφέρει κάτι αυτό στην ενημέρωση. Ξέρουμε πόσοι έχουν φύγει. Αλλά έχουν έρθει αυτοί που έχουν έρθει. Αν σαφέστατο, σαν να επέμενε ο Περιφερειάρχης να μάθουμε τι ακριβώς και πόσοι είναι αυτοί. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες είναι. Απλά ακούσαμε εδώ τον Μηταράκη, τον αρμόδιο υπουργό, πώς νόμισε ότι ξέφυγε από όλο αυτό, είπε αυτό το πράγμα και σου λέει πήγαμε παραπέρα, καλά τα πάμε σαν πολιτική, σαν υπουργός, είμαι επιτυχημένος, αυτό θα του πάνε και οι συνεργάτες του και συνεχίζουν κανονικά. Κάτι τέτοια λέει και ο Πλεύρης, ο Θάνος Πλεύρης, για την ασφάλεια, γιατί βγαίνει στα πρωινάδικα να μιλήσει για θέματα ασφαλείας, αστυνομίας, διατήρησης τάξεως, όλο αυτό το πάρα πολύ ωραίο αφήγημα, το οποίο έχει αρχίσει να ξεθοριάζει γιατί ωραία τα λόγια και τα προεκλογικά κυρίως, αλλά οι πράξεις οι καθημερινές στο κέντρο της Αθήνας και στις άλλες περιοχές της Αθήνας δεν συμβαδίζουν και τόσο με τα λόγια. Έτσι λοιπόν ο Πλεύρης ανακάλυψε πώς θα αντιμετωπιστεί το έγκλημα. Παραπάνω αστυνόμευση. Μάλιστα. Να δημιουργείται η αίσθηση του άλλου ότι δεν είναι εύκολο να μπω σε ένα μαγαζί. Αυτό είναι σημαντικό. Άρα, μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Αυτό είναι το αποτρεπτικό. Το δεύτερο κομμάτι είναι η σύλληψη, η οποία γίνεται. Γιατί τώρα εδώ πέρα μπορεί στην πορεία αυτούς να τους βρουν. Και γιατί θα τους βρουν, σας το λέω. Διότι αυτοί λειτουργούν με τέτοιο ερασιτεχνισμό, όπως βλέπετε εδώ πέρα, που θα πάνε σε 20 μαγαζιά στην περιοχή. Κάποια στιγμή θα τους τσιμπήσουν. Μπράβο! Κάποια στιγμή θα τους τσιμπήσουν. Είδατε σκεπτικό που έχει ο Πλεύρης. Κάνουνε, σου λέει είναι ερασιτέχνες. Αν είναι επαγγελματίες δεν τους έχουμε πιάσει. Τους ερασιτέχνες λοιπόν, με την 20η φορά, όχι την πρώτη, τη δεύτερη, την 20η φορά λογικό είναι. Άμα κάνει συνέχεια ληστείες, κάποια στιγμή οι πιθανότητες, ο νόμος των πιθανοτήτων λέει θα σε πιάσουν. Αυτό, κάθεται εκεί ο Πλεύρης, μετράει τις ληστείες που κάνει κάθε ομάδα και μετά τη 18η αρχίζει ο πανηγυρισμός. Πλησιάζουμε, τον πιάνουμε, αν όχι στην 20η, 21η, τον έχουμε πιάσει σίγουρα. Έχει σχέδιο η κυβέρνηση γύρω από αυτά τα θέματα, μην τους υποτιμούμε. Είναι πολύ ωραίο, πολύ όριμο φανταστικό πρωτότυπο και τολμάνε και το λένε. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι βγαίνουνε, τολμάνε και το λένε στα παράθυρα και χαμογελάνε. Και τους αντιμετωπίζουν και οι δημοσιογράφοι σαν θεούς που είπαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι έτσι όντως την 20η φορά μπορεί και να πιάσουμε κάποιον ερασιτέχνη ληστή, όχι επαγγελματία. Να τα ακούν όλοι αυτοί, όταν σας τύχει κάτι στο σπίτι, αρχίζετε να μετράτε. Βάλτε ένα πίνακα εκεί όπως το στρατό και σβήνετε γραμμές. Την 20η, 19η, 21η, κάπου εκεί, μην είμαστε και μίζεροι. Μπορεί να είναι και 25η, δεν τρέχει τίποτα. 25η φορά που θα σας έχουν σπάσει στο σπίτι, οι πιθανότητες λένε ότι μάλλον θα τους έχουν συλλάβει οι αστυνομικοί του Χρυσοχοίδη. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται απεσιόδοξα. Στο δικό μου το μυαλό είναι απολύτως αισιόδοξα, γιατί αυτά περιμένουμε, αυτά βλέπουμε. Όμως υπάρχει κάτι πραγματικά αισιόδοξο και μας το λέει ο κύριος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών. Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Μπράβο! Το επόμενο χρονικό διάστημα, τους επόμενους μήνες, θα δουλέψουμε από κοινού με τους εταίρους, μεθοδικά και δημιουργικά, ώστε να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για τη χώρα. Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Τελείωσε. Δεν είναι απλά αισιόδοξος, αυτό να κρατήσουμε, ότι είναι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε ως έθνος, λέει, ως λαός, παρά το ότι οι εφοπλιστές φεύγουν, αλλά όμως έχουμε τους εργαζόμενους που είναι πολύ ευχαριστημένοι, γιατί έχουν ένα πέπλο προστασίας και θεματοφύλακα το Γιάννη Βρούτση πάνω από τα δικαιώματά τους. Αυτό όλο δίνει πραγματικά μια ρεαλιστική αισιοδοξία σε όλους μας. Να κλείσουμε όλη αυτή την ενότητα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος λέει μια μεγάλη αλήθεια για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία βουλιάζει ολοένα και περισσότερο σε ένα τέλμα ψέματος και αναξιοπιστίας. Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Τελείωσε. Και τα όρνια από πάνω κράζουνε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Το τηλέφωνο 211-10-80-880. Να μείνουμε λίγο, έχουμε αλλάξει τελείως κλίμα πριν πάμε και στο πρώτο μέρος του λαού, για τα όσα έγιναν χθες βράδυ στο σπίτι του Άρη Πορτοσάλτε. Και από εδώ και από αυτή την γωνιά η καταδίκη, η απόλυτη καταδίκη, καθαρή καταδίκη, αυτονόητη καταδίκη του περιστατικού αυτού, της πράξης αυτής, της ενέργειας αυτής, νομίζω πρέπει να ακουστεί, να καταγραφεί. Καλό είναι αυτό να τα λέμε και να τα ακούμε και εμείς οι ίδιοι και οι ακροατές. Έτσι κι αλλιώς απασχολεί το δημόσιο διάλογο από το πρωί όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω οικογένειες, παιδιά, σπίτια πρέπει να μείνουν απ' έξω από όλο αυτό το story, να το πω, που το βλέπουμε να εκτυλίσσεται τα τελευταία χρόνια μπροστά στα μάτια μας. Είναι περιττό, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω τις ενστάσεις που διατυπώνουν κάποιοι ότι έχει πει ο Άρης αυτό, εκείνο και όλα τα υπόλοιπα. Πολλοί λένε, όλοι λέμε και έτσι πρέπει να είναι. Νομίζω αυτό είναι όμορφο και αυτό είναι και ωραίο να λέμε και κυρίως να διαφωνούμε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορούμε να ζήσουμε, εγώ δηλαδή, να το πάω στον ελληνικό, να ζήσω σε μια κοινωνία που θα έχουμε μείνει μόνο όσοι συμφωνούμε. Αυτό είναι τρομερά βαρετό, εντελώς ανιαρό, αδιάφορο όσο δεν πάει άλλο. Θέλω την ποικιλία των απόψεων, ακόμη και αν εκφράζονται με βίαιο τρόπο, όπως και να εκφράζονται. Δεν μιλάω μόνο για τον Άρη, μιλάω γενικότερα αυτή τη στιγμή. Με το που έγινε αυτό, επειδή ήμουν μέσα στα social media χτες βράδυ, βλέπω την ανάρτηση του Πορτοσάλτε που είχε και τις φωτογραφίες από το σπίτι, από την πιλωτή, και αμέσως μετά βλέπω αυτό που περίμενα να δω στο Twitter, αντιδράσεις των Ινδιάνων του Twitter, πάντα πίσω από την ανωνυμία οι περισσότεροι, να χαίρονται με αυτό που έγινε, να αρχίζουν να λένε τα ψόφος με χαρά γιατί δεν του κάνανε και κάτι άλλο. Αυτό το κάφρικο τελείως που υπάρχει στα social media. Νομίζω αυτό είναι έξω από κάθε προοδευτικό άνθρωπο. Είναι η ήττα του προοδευτικού ανθρώπου, γιατί περισσότερο από αυτούς δηλώνουν και προοδευτικοί άνθρωποι. Αν η άλλη άποψη πρέπει να εξοντωθεί, να μην υπάρχει, δεν καταλαβαίνω που διαφέρουμε οι προοδευτικοί άνθρωποι από άλλους κάφρους που υπάρχουν και το λένε καθαρά όλο αυτό. Έχω συνεργαστεί με τον Πορτοσάλτε. Τα νεανικά μου δημοσιογραφικά χρόνια ήταν στον Sky, όπου ήμασταν μαζί, κάναμε και εκπομπές μαζί, όσοι θυμούνται οι παλιότεροι. Σε πολλά με εκνεύριζε η άποψή του. Σε πάρα πολλά δεν διαφωνούσαμε και τώρα ακόμη δεν διαφωνούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Με εκνεύριζε όταν ήμουν δίπλα και επιχειρήματα, τσακωνόμασταν εκεί και στον αέρα. Ήταν ωραίες στιγμές. Μάλιστα είχαμε συμπέσει και στον πρώτο χρόνο του μνημονίου, γιατί μετά φύγαμε εμείς από τον Sky. Οπότε στα πολύ χοντρά δεν ήμασταν εκεί. Σαν τηλεθεατής, σαν δημοσιογράφος με εκνεύριζε. Σαν τηλεθεατής όμως, όταν βλέπω τέτοιες απόψεις, δεν με εκνευρίζει ο αντίπαλος. Αυτός που λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που εγώ πιστεύω ή νιώθω ως δικό μου και απόλυτη δική μου αλήθεια. Δεν με εκνευρίζει ποτέ αυτός που λέει αυτά που λέει. Με εκνευρίζει ο δικός μου, ο σύμμαχος, που δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Και είμαστε σε μια φάση που δεν σκοτωνόμαστε ο ένας με τον άλλον και δεν πρέπει να φτάσουμε και εκεί. Και είναι καλό που δεν είμαστε εκεί. Γιατί έχουν περάσει και τέτοιες στιγμές. Μπορεί να έρθουνε. Δεν το αποκλείω, ούτε εγώ καταδικάζω τις βίες σε επαναστάσεις, σε συλλογικές εξεγέρσεις. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θα γίνουν ξεκαθαρίσματα τέτοια, αλλά τότε. Τώρα είμαστε σε μια ειρηνική, να την πούμε, περίοδο, ας την πούμε έτσι. Δεν θέλω να μου τζουρώνω τείχους. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Αλλά θέλω να αλλάζω τα μυαλά. Τα δικά μου, μέσα από τέτοιες διαδικασίες και τα μυαλά άλλων. Όταν συγκρούομαι όμως ιδεολογικά, με συζήτηση, με διάλογο, είναι πολύ ωραίο αυτό. Οπότε, τέτοιου τύπου ενέργειες που προσπαθούν με κάποιο τρόπο, συμβολικές, θέλετε να τις πείτε κάποιοι, συμβολικές, που έχουν όμως και μια επίπτωση, που προσπαθούν να φημώσουν ή να σταματήσουν ή να κράξουν πολύ χοντρά την άποψη του άλλου, δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Σε αυτή τη φάση, ξαναλέω, αργότερα και μελετάμε πάντα τις στιγμές της ιστορίας που ξέφυγαν τα πράγματα, είτε προς την καλή είτε προς την άλλη περίπτωση. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Αλλά τώρα νομίζω η κραυγή είναι πολύ εύκολη, μπορεί να τη βγάλει ο καθένας αμέσως, αλλά η σκέψη είναι πιο δύσκολη. Ας επιλέξουμε τη σκέψη, μήπως γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα. Αυτά για τα όσα συνέβησαν χθες. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, το ξανάπαμε και πριν. 2 11 10 80 880. radio@parapolitika.gr το mail της εκπομπής. Και θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω κάτι πριν τρελαθώ, ρε παιδάκι μου. Ο Κουρτάκης και ο Τζένος, ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής του σταθμού σας, είναι καλά στα μυαλά τους? Λογικά όχι. Αν σκεφτείς ότι έχουν φέρει εμάς τον Μπογδάνο, τον Τράγκα και διάφορους άλλους. Εγώ. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μην σκέφτονται την ακροαματικότητα του σταθμού? Υπάρχουν 300 βουλευτές, αν θέλανε να φέρουν κάποιον. Βρήκαν αυτό το πράγμα. Πώς το σκεφτήκαν αυτό το πράγμα, να έχουν αντίθεση. Πάντως, αν έχεις στο μυαλό σου ακροματικότητες, άρα νούμερα. Έτσι, μπράβο. Για νούμερα που θα απευθυνθείς. Ο ιδιοκτήτης δεν έχει καθόλου μυαλό. Τόσο τον εκτιμούσαμε. Δηλαδή, μας έχει κάνει κιόλας και έχουμε κλείσει το σταθμό. Να μην ακούμε. Καλέ, μία με δύο έχει Ελληνοφρένεια. Να τα ακούσει αυτά, να τα ακούνε και οι δυο, και ο Ζένος και ο άλλος. Μήπως και αλλάξουν να κάνουν κάτι. Άσε που η εκπομπή είναι τελείως αηδία, δεν είναι εκπομπή αυτή. Αυτά που λέει, αυτά που κάνει, αυτές οι αηδίες, οι φωνές, με τη γλώσσα του, που προσφρομιάζει τον Τζένο. Τι κάνει τώρα η εκπομπή, κάνει αυτός ο άνθρωπος? Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή άκουγα τώρα ένα απόσπασμα που είχε βάλει ο Θήμιος. Ο Άδωνης, ρε, εσύ υπάρχει περίπτωση να παίρνει κάτι? Μνημονικών, ξέρω εγώ, στομαχικών, κάτι του βελόπουλου μαζί. Ήταν να ανταλλάσσουν αυτή τέτοια. Το πιο πιθανό. Τα ματζούνια. Απλά να κάνεις περίεργη μίξη, βγαίνει ναρκωτικό. Ναι, σωστό. Σε ρωτάω, ρε, εσύ, Αποστόλη, γιατί εσύ έχεις εντρυφήσει μέσα σε όλα αυτά τα καθήκια. Άρα λοιπόν παίρνει μνημονικών, έτσι. Μάλλον. Ωραία. Άκου να δεις τώρα τι έπαθα σήμερα. Πήγα να ακούσω μαλάκας, εγώ είμαι ο μαλάκας, τα τελευταία 3 λεπτά του Κώστα του Ρουφιάνου που δεν είναι Μπογδάνος. Κι εγώ μαλάκας έλεγα. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, κάνουμε μαλακίες. Και μέτρια σε εσύ το στομάχι μου. Στομαχικών τότε, στομαχικών. Στομαχικών. Οφείλω να ξαναπώ 17 φορές μπράβο, τέλος, για την παράσταση. Όσοι δεν έχετε πάει να δείτε, παιδιά, το Πίτσες Μπλε, να πάτε γιατί χάνετε πραγματικά. Είναι ο άνθρωπος φαινόμενο, τέλος. Τη σκέφτεσαι ακόμα την παράσταση, ε? Να σου πω και κάτι άλλο, δεν θα το πιστέψεις. Εάν την Κυριακή είχα χρόνο, θα ερχόμουν Χανιά, ρε, από την πουτάνα μου, αλλά δεν είχα χρόνο, ρε, που. Δεν πειράζει. Νίξιμο όλη τη θάλασσα. Νίξιμο. Ναι, αμέσως, μέσα, αλλά ποιοι? Όλους. Όλοι αυτοί που συσσωρεύονται εδώ πέρα. Με την ανέχεια τη δικιά μας και με την φιλανθρωπία, υποτίθεται. Όλοι στη θάλασσα. Έγινε. Κάνουμε, ο Λευτέρης είμαι. Γεια σου, Λευτέρη. Θα ήθελα απλώς να ρωτήσω, ακούγοντας τώρα το μεσημέρι την εκπομπή, ειδικά με το θέμα των μεταναστών, μου δημιουργείται μια πορεία. Πώς γίνεται όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε να μην έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα? Δηλαδή, κάπου θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για αυτούς για να μην κάνουν τίποτα. Αποκλείεται αυτό που λες. Αν είναι δυνατόν να έχουν κίνητρο. Πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ένα όφελος και για πόσες γενιές αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να έχουν ωφέλη για να έχουν βουλιάξει μια χώρα, να έχουν βουλιάξει άλλες χώρες που έρχονται εδώ πέρα προσπαθώντας κάπου από κάπου να σωθούν, από κάπου να πιαστούν και να γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ένα τέτοιο κίνητρο. Ούτε που φαντάζεσαι πόσο είναι. Αυτή η καθαρίστρια, την οποία την είχαν πάει και στα δικαστήρια γιατί είχε κάνει πλαστά τέτοια, πόσα χρήματα υποτίθεται ότι αυτή είχε υποκλέψει από το ελληνικό δημόσιο? Δεν θυμάμαι γιατί. Και κανένα. Γιατί τώρα διάβαζα εδώ πέρα σε μια σουηδική εφημερίδα ότι υπήρχαν, λέει, 8 άτομα της Ericsson τα οποία είχαν δώσει χρήματα σε Έλληνες, σε υψηλά ιστάμενα άτομα στην ελληνική κυβέρνηση πριν από 20 χρόνια για να πουλήσουν ένα ραντάρ στρατιωτικό, το οποίο κόστησε 400 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά που δώσαν αυτοί ήταν δωροδοκία 10 εκατομμύρια ευρώ. Καλά είναι. Σκεφτόμουν ότι. Ναι, και τώρα γιατί το είπανε τώρα στις ειδήσεις? Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι αυτοί, έφυγε κάθε κατηγορία. Γιατί, λέει, τώρα πρόσφατα ένα καινούριο νόμο στην Ελλάδα βγάζει τις κατηγορίες για δωροδοκίες που έγιναν για παραπάνω από 5 χρόνια πιο πριν, ας πούμε. Ρώτα το Ρουφιάνο, τι κονσέρβες τώρα ήρε? Γιατί είναι μαλακία τώρα με κάτι που δεν του αρέσει. Τώρα θα με φέρεις σε αυτή τη θέση να πρέπει να του μιλήσω, άσε μας. Εντάξει, μόνο να μην ξέρουμε. Εσείς να ξέρετε, εγώ τι φταίω. Όχι, δεν ρωτάω. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Σας παρακαλώ πολύ. Πού πήρε το δικαίωμα ο τύπος που βγαίνει στο κανάλι τώρα που είναι να βρίζει και να λέει αφελείς τους δεξιούς, να ζει τους χασιδιάρι? Μπορεί να τον μαζέψει, σας παρακαλώ λιγάκι. Όχι, δεν μπορούμε και άμα γουστάρετε. Πες το να μαζευτεί για να τον μαζέψουμε εμείς. Πάρτε φασολάρδα, πάτε φόρα και εδώ την έχουμε τη μάντρα. Στην πράξη, λοιπόν, σας λέω ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας είναι θεματοφύλακας του εργατικού δικαίου και των εργασιακών δικαιωμάτων. Το λέμε συνεχώς και το επαναλαμβάνουμε. Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής μας είναι η νομιμότητα στην αγορά εργασίας. Πολύ καλό, πολύ θετικό. Υπουργός ο αρμόδιος για όλα αυτά τα θέματα. Ο θεματοφύλακας των εργαζομένων και των εργατικών δικαιωμάτων. Μου λένε εδώ ότι η προηγούμενη εκπομπή ο συνάδελφος στην αποφώνησή του είπε ότι ακολουθεί στα ελληνοφρένια. Μα αυτός για μας είναι καλός τίτλος. Έχουμε σκεφτεί μάλιστα να το αλλάξουμε από ελληνοφρένια να γίνει στα ελληνοφρένια. Τη δε φράση αυτή την έχουμε χρησιμοποιήσει, τη λέξη, την έχουμε χρησιμοποιήσει όταν κάναμε τηλεόραση στον Α πριν 4-5 χρόνια σε ένα πρόγραμμα της τότε ΕΡΤ που είχαν αναλάβει ΣΥΡΙΖΕ και θα ήταν το νέο πρόγραμμα και είχαμε φτιάξει όλο το πρόγραμμα από το πρωί μέχρι το βράδυ και στις 10 το βράδυ είχαμε βάλει στα ελληνοφρένια. Δεν το θεωρούμε κακό. Δεν μας πειράζει καθόλου. Το θεωρούμε πάρα πολύ γλυκό. Είναι ωραία λέξη. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Κάποια φαντάζομαι στιγμή θα τα μαζέψουμε όλα αυτά να κάνουμε μια εκτενή αναφορά για τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς. Ο κύριος Βρούτσης, ο υπουργός, ο θεματοφύλακας, μιλούσε χθες, απαντούσε στο ΚΚΕ και χρησιμοποίησε μια λέξη που έκανε, μας δημιούργησε μάλλον σε εμάς κάποιους άλλους συνειρμούς. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου για πρώτη φορά μετά τον καταστροφικό νόμο Κατρούγκαλου. Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες το έχουν αγκαλιάσει. Το έχουν αγκαλιάσει και αυτή η ανεπίτρεπτη παρέμβασή σας. Κύριε, η ανεπίτρεπτη παρέμβαση του ΚΚΕ υποδηλώνει. Σας παρακαλώ, κύριε Κατσότη. Η ανεπίτρεπτη παρέμβαση του κυρίου Κατσιώτη αποδεικνύει και την αντιδημοκρατική του αντίληψη. Διότι έρχεται ο υπουργός να το απαντήσει, το με έχει διακόψει 10 φορές, θέλει να επιβάλλει δικτακτορικά την άποψή του. Γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί. Βεβαίως, όταν εγώ μιλάω για το ασφαλιστικό που αναφέρατε, θα σας αφήσω εγώ να περάσει τα μαχαίρια και τα τσεκούρια και τα δρεπάνια. Είπε τσεκούρια. Καλά ακούσαμε, είπε ο Βρούτσης τσεκούρια. Γιατί παραδίπλα ήταν ο Βορύδης. Δημιουργήθηκε ένας συνειρμός παράξενος. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Λαός μέρος δεύτερον. Η ΜΚΙΟ, τώρα τι έγινε, τις φοβόμαστε. Τις ΜΚΙΟ. Ναι, τις ΜΚΙΟ, γιατί κάτι άκουσα ότι είναι παράνομες αυτές. Κάποτε δεν έλεγες όλοι να βοηθάμε. Ποιος το έλεγε. Εσύ. Τι έλεγα εγώ. Ότι ΜΚΙΟ και βοηθάμε όλοι. Έλεγα εγώ για τις ΜΚΙΟ, άλλη εκπομπή άκουγες, άστο. Άλλη εκπομπή άκουγες. Ή δεν κατάλαβες Χριστό. Ναι. Ή άκουγες άλλη εκπομπή φιλαράκο, άστο. Για τις ΜΚΙΟ να έλεγα εγώ θετικό, δεν παίζει. Κάτι δεν πήρες χαμπάρι. Άκου τώρα, άκου, επειδή σε βλέπω λίγο και τα γυρνά. Μείνε στις θέσεις σου. Όχι, όχι, Καραγκιοζάκο, άκου, άκου. Άκου, Καραγκιοζάκο για να καταλάβεις. Για πες μου, επειδή είμαστε όλοι καραγκιόζητες που είμαστε εκτός. Όχι, όχι, όλοι. Για εσένα λέω, εσύ είσαι καραγκιόζητε, λέω όλοι. Άκου λοιπόν, Καραγκιοζάκο, αυτό που έλεγα εγώ και η εκπομπή, αυτό λέμε πάντα. Δεν έχει αλλάξει ούτε για τις ΜΚΙΟ, ούτε για όλους σας τους καραγκιόζητες, τους καιροσκόπους. Τους ευκαιριακούς που μια είναι από εδώ, μια είναι από εκεί. Εντάξει, τον μπούλο. Έλα, μάνα μου! Έκαλε. Όπως λέει και η προηγούμενη εκπομπή από εσάς, you don't say Κώστας Μπογδάνος, it is not Ρουφιάνος, it is κουκολοφόρος. Λοιπόν, άκου, μάνα μου, για να φύγει μια την καλή αυτή η μαλακία που ακούω εδώ και χρόνια. Ο αριστερός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο για τους δεξιούς. Για να πτήσουν τα φασιστάκια τους που είχαν φύγει και είχαν πάει στη Χρυσή Αυγή, πώς θα τους γυρίσουν τους μαλακίες πίσω. Βγάλαν αριστερούς, λοιπόν, τους φιλελεύθερους. Όχι απλά αριστερούς, κομμουνιστές κιόλας. Σιγά τώρα. Ήταν οι κομμουνιστές και βγήκε ο Αλέξης. Για να τελειώσω αυτή τη μαλακία, λοιπόν, να μην ξανακουστεί αυτό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερός. Όταν ήταν ψήσιμο, είπαμε για τους μαλακίες δεξιούς που είχαν πάει στη Χρυσή Αυγή, τους ακροδεξιούς μάλλον. Και αυτό που είδα σε μια φωτογραφία και μου άρεσε, ένα σαουδάρα βάζει και απλώσει το χέρι στο μπουμπούκο και το χάιδευε. Και το ρώταγε, μάνα μου, εσύ μιλάγες έτσι άσχημα για τους μουσουλμάνους, λέει ο μαλακίας ο μπουμπούκος. Μόνο για τους φτωχούς, αφέντη μου, μόνο για τους φτωχούς μουσουλμάνους. Εσύ χούχτο, ναι, αλλά κάνετε καμιά επένδυση. Ότι είναι ο κόλος του, είναι και ο λόγος του. Άκουγα το Θήμιο να αναφέρεται στο προσφυγικό. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Τα είπε εξαιρετικά όπως πάντα. Αλίμονο. Βρίσκομαι στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και κάποιους μήνες. Α, πα, πα. Είμαι μετανάστρια. Πώς ναι, νιώθεις τώρα με το χωρισμό? Εξαιρετικά, τι να σου πω. Ναι. Εδώ οι άνθρωποι γενικά έχουν άλλα να τους απασχολούν. Είναι εντελώς διαφορετικές οι. Σωστό. Εμείς εδώ καθόμαστε και σβήνουμε τη Μεγάλη Βρετανία από τα 100 ευρώ και τα 200 ευρώ. Έχει αλλάξει η ζωή μας τελείως. Απλά ήθελα να ευχαριστήσω για την παρέα που μου κάνετε. Παιδιά, σήμερα έτυχε, επειδή δουλεύω μέχρι αργά, ήμουν στο σπίτι και μπόρεσε και ξύπνησα να σας ακούσω ζωντανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ το Θήμιο για όσα είπε για το προσφυγικό από μικροφόνου, γιατί αυτά πρέπει να λέγονται. Όταν ήμουν στην Ελλάδα, είχα ασχοληθεί με το προσφυγικό πάρα πολλά χρόνια, από το 9 ενδεχομένως. Από τότε που ο κόσμος ακόμη δεν ήξερε τι συμβαίνει στη Συρία. Συγκινήθηκα γιατί και εγώ από πρόσφυγες κατάγομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τη σύνδεση και εξακολουθεί και βλέπει τον εαυτό του κάτι ανώτερο. Επειδή υποτίθεται ότι είμαστε Έλληνες και όταν μας διώξαν ήρθαμε στην ας πούμε πατρίδα μας και μας λέγανε. Μα είμαστε ανώτατοι φίλοι. Τι θες τώρα, η παράτα μας, τι ήρθες τώρα. Να μας αλλοιώσει τον πολιτισμό τη Βρετανία. Α, η παράτα μας. Μου έκανες πολύ ωραία παρέα από όταν είχα καρκίνο. Σε είχα πάρει τηλέφωνο από Θεσσαλονίκη και είχα έρθει και σε είδα τον Απρίλιο. Ευχαριστώ πολύ για όλα, παιδιά. Να σε καλά κι εσύ. Κοίταξε να δεις, αυτός ο Μπογδάνος. Αχ, μη μιλάτε έτσι. Ήρθα εγώ τώρα μέσα στο σπίτι σου να μην τα πω βρωμοκουβέντες. Ξέρω αν λέει για γκούλαν, κάτι για γκούλακ άκουγα. Γκούλας, γκούλας, τη σούπα έλεγε. Μάλλον. Νομίζοντας ότι είναι τα γκούλακ βέβαια, απλά οι γνώσεις του είναι λίγο κάπως, λίγο μπερδεμένες. Εγώ πιστεύω ότι είναι υποχρεωτικό, υποχρέωση αν υπάρχουν γκούλακ, τουλάχιστον να τα χρησιμοποιούσαμε μόνο για τους μαλάκες. Όχι, υποχρέωση είναι αμέσως στη Νέα Δημοκρατία να είσαι αμόρφωτος. Κοίταξε, δεν μπορεί τώρα να. Τα γκούλακ, εντάξει, αλλά επιβεβλημένο να φτιαχτούν γκούλακ για τους μαλάκες. Γιατί σας ενοχλεί και εσάς και τους ακροατές σας η αντισοβιετική προπαγάνδα που όντως κάνει, μπορώ να πω, ο κύριος Μπογδάνος? Όχι καλέ, χρήσιμη είναι. Θυμάσαι ένα βιβλίο παλιά που είχε βγει, το χρήσιμη ηλίθι ή το άλλο, το ηλίθι λευκή? That is the situation. Λοιπόν, χάρηκα. Έχουμε μια εκδήλωση στην Ηλιούπολη. Θα γίνει αύριο με τίτλο «Διότι δεν συνεμορφώθην», όπως καταλαβαίνετε. Ποιος το κάνει τώρα? Η ΠΑΕΑ ΔΟΥΣΟΥΕ, παράρτημα Ηλιούπολης, η Επιτροπή Ειρήνης, η Εθνική Αντίσταση, όλο αυτό, όχι η Επιτροπή Ειρήνης, η Εθνική Αντίσταση, το παράρτημα Ηλιούπολης και που είναι μαζί με τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος. Σας καλούν, μας καλούν στην εκδήλωση παρουσίαση για τις εξορίες φυλακές αγωνιστών από το 1924 στο 1974. Αυτός είναι ο τίτλος που μόλις σας είπαμε, το πολύ ωραίο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 7, Μουμού στο Θέατρο Δημαρχείου Ηλιούπολης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βεντζέλου 114 και Κουντουριώτου. Η εκδήλωση θα περιέχει βίντεο, προβολή φωτογραφιών, θεατρικό αναλόγιο και τραγούδι. Αύριο λοιπόν, Σάββατο, στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Θέατρο του Δημαρχείου, διότι δεν συνεμορφώθην. Ωραίες ιστορίες, ωραίες εικόνες. για ανθρώπους που δεν ήταν μόνο στα λόγια. Διαφώνησαν όπως έπρεπε να διαφωνήσουν, στο σωστό timing, με πολλούς μαζί και με οργάνωση. Παρόλα αυτά, δεν πέτυχαν αυτό που θέλανε εκείνη τη στιγμή, αλλά πέτυχαν άλλα πράγματα που 70-80 χρόνια μετά έχουν να στηρίζουν εμάς τους υπόλοιπους. Όποιος θέλει, ας πάει εκεί. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις αφιερώσεις του λαού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Κάθισα να ακούσω και τον κύριο που είναι πριν. Μια παραγγελιά. Αναφέρθηκε και τα δύο άκρα ήταν μέσα εκεί. Και ο Ρώσικος κόκκινος στρατός, όχι Ερυθρός, ο κόκκινος, ο οποίος πολέμησε τους Ναζί, να ζητήσω τον ιερό πόλεμο σε μια Παρασκευή. Γιατί αυτός ο λαός μάτωσε για να μπορέσουμε να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Γιατί προσπάθησε και αυτό να το αποδομήσει, αλλά είναι πολύ μικρός για να το αποδομήσει. Και 34 του έργου η Γαμπρή της Ευτυχίας έχει μια σκηνή την οποία θα την εκμεταλλευτείς, λέει Κούλι δεν σφάξανε, είναι ο Τσιτσόπουλος που πάει για γαμπρός κι αυτός. Και πετάγεται και μετά ο Βλονίδης και λέει Κούλι το άκουσες, φύγε γιατί έχω κάτι χασαπομάχαιρα. Κούλι. Εγώ όπως σας είπα δεν ψάχνω για καβγά. Δεν σφάξανε, δεν σου το είπα. Και δεν είναι και η δουλειά μου, όπως σας είπα, να αντιδικώ προσωπικά με κανέναν. Κούλι. Αλλά δεν πρόκειται να δεχθώ ούτε προσωπικές επιθέσεις, ούτε πρόκειται πάντως να δεχθώ εκβιασμούς. Λοιπόν, άνοιξε την πόρτα και φεύγα γιατί έχω κάτι χάσει από μάχαιρα που δεν κάνω αστεία. Κούλι! Πασά μου και εφέντη, μα άσε το καραφάκι. Και μη μεθάς για δεν σου πω που είναι το Ιουσουφάκι. Έχω φτωχούλης άνθρωπος, γερολαδάς καρμύρης. Λίγους παράδες έχω για να σύσω κακομύρης. Τι σου φέρω να έχω τον κάθε τον γιαούρι. Αφού έχω λαγοπόδαρα για να μου φέρνει ο γούρι. Εγώ μαζί σας είμαι το ταπεινό σκουλίκι. Για σένα πάω πνίγω με στη λίμνη την ηλίκη. Και έχω μάτια και αυτιά κι όλα στα καταδίδω. Δεν ξέρω φίλους και γνωστούς, όλους δεν τους εκδίδω. Που λες λοιπόν το Ιουσουφάδες το κλέψε μιούνι. Μα εκείνος ο ψηλός που μοιάζει του κουσκούνι. Πριν ξεκινήσετε, θα βάζετε τα πινελίκια. 1-2 λεπτά, παίρνοντα τη σκυτάλη από τον Μπογδάνο, αξίζει να μπει στο παλιό αυτό με τα πινελίκια. Γιατί όμως, πώς το κολλάτε? Πώς το κολλάω, αυτά που θέλουμε να πούμε εμείς, θα τα λέει το σποτάκι. Πολύ απλό είναι. Να είναι ένα σωστό lead-in και lead-out από την άλλη κατάσταση. Κατάλαβα, σωστό. Δεν είναι περίεργο. Έχει γίνει τόση δουλειά χρόνων και αυτή είναι ακριβώς την υποδοχή του Μπογδάνου. Του Μπογδάνου, λίγο πριν από εσά. Σε για αρχή θα στο βάλω την Παρασκευή αφιέρωση. Εσύ είσαι μεγάλος αλυταράς. Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε οι βλαμμένοι. Εσύ και ο Καλαμούκης είσαστε οι δύο αλήτες. Οι ανάπηροι σε όλα, σε ράδια, σε όλοι οι ανάπηροι. Οι αμάξιοι και οι βρωμεροί στο στόμα. Έστε διέλο. Παλιό αλήτες. Με ξεφτυλισμένοι άνθρωποι. Αγάπησε κολόπελο. Ρε κολόπελο, όλο τον κόσμο βρίζεις. Επιτρέψε λιγάκι. Δεν γάμισε μωρέ μαλάκα. Φαντασίρε γαμίσου! Αρώτα τη μάνα σου ρε μαλάκα! Μαλάκα! Άντε και γαμίσου ρε! Ακούς να πάτε να γαμίσετε μαλάκα! Τι ώρα! Όλες τις ώρες! Δεν πρέπει σε λιγάκι ρε! Άντε να γαμίσετε αλήτη! Ναρκωμανή αλήτη! Αγαμίσετε! Άσυχτη μαλάκα! Πάω πασά μου είναι σιρθά κι εγώ στο σπιτικό μου. Να έχω τα σλάιφ στα χαρτιά και τα άλλο υλικό μου. Τα σε γάμισα σου λέω. Όλο υποσχέσεις. Γιατί είναι επίπονη δουλειά τους άλλους να προδώσεις. 8 ώρα στατιστικά για να τους καταδώσεις. Άλλος δίνει το αίμα του γιατί είναι αιμοδότης. Έχω πληροφορίες γιατί είμαι καταδότης. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Το Informer από Snow. Το Informer, πού το θυμήθηκες? Για ηλικία έχουμε φιλαράκο. Και από ημισκούμπρια το καταδότη. Κάνε μια μίξη δικιά σου. Πόσο χρόνο είσαι? 44. Πού στ*** γερο. Έλα, γεια. Και τώρα, ας τραγουδήσουμε τα τραγούδια που μ' αρέσουν. Informer. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I lick you bum bum damn. Take the madness, they say that I'm a stormy, stab somebody down the lane. I lick you bum bum damn. Informer. Ρουφιάνος, αυτός ήταν που τότε με φέντη. Αλλιώς ο δεσδετών, ρίξτε τον ρεφίσαμε. ετών. Λυπάμαι, και νιώθω δεν είμαι στόμη, αγώ γλέαμ. Αλίκη βουμβουνέαμ. Δείχτε μ' αν εσύ, δεν είμαι στόμη, στα ψώ μου ήταν ελέαμ. Αλίκη βουμβουνέαμ. Σπυρούνος και ρούφουλες μαζί μα και προδότης. Τρίβω τα χέρια μου, κάθε όνομα που θα ξεχνάς θα είναι και λυρίτσα μες στο βουκάκι μου. Έλα, παραγγελιά θέλω. Βάλε λίγο το Γιωργάκι που έλεγε πούντι τώρα και μετά. Πούντι τώρα, έτσι. Πούντι τώρα. Μπράβο. Και μετά στα καπάκια να βάζει εσένα να λέει ο ΑΕΟ. Μετά βάλε αυτό τον υπουργό που έλεγε ότι έπαιρνε τηλέφωνο για το τουρκικό που πήγε το πρωθυπουργό και του έλεγε τι κάνουμε τώρα. Και μετά βάλε, ξέρω εγώ, ο ΑΕΟ πάλι. Υπουργό Αμήνης, λες, τον Παναγιωτόπουλο. Μπράβο, μπράβο. Μετά βάλε, ξέρω εγώ, να λες εσύ ή να βάζει αυτό να λέει ψυχραιμία. Μετά να πετά και εσύ κανένα ο ΑΕΟ. Μετά που είναι η γυάλα πάλι ο ΑΕΟ. Μετά βάλε και λίγο το τραγουδάκι που είχε χθες που έλεγε τα χρώματα, άσπρα, κόκκινα και βάλε και τον Τσακαλώτο το να λέει και αυτό τα χρώματα και βάζει και κανένα ωραίο. Όσο και δεν αρέσουν οι αλήθειες στη Νέα Δημοκρατία. Πούντι τώρα. Ωραίο. Πούντι τώρα. Ωραίο. Κύριε Υπουργέ, μετακινήθηκε. Ωραίο. Τι συνιστάτε, κύριε Υπουργέ. Ωραίο. Ψυχραιμία, κύριε Υπουργέ. Πού είναι η ψυχραιμία, κύριε Υπουργέ. Ωραίο, πού είναι η ψυχραιμία, κύριε Υπουργέ. Μετά από λίγες ώρες. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί. Αυτό εννοούμε εμείς. Ανταγωνισμός ψυχραιμίας, όπως σας το είπα. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Ανταγωνισμός ψυχραιμίας, όπως σας το είπα. Δεν με παίρνετε, δεν με παίρνετε καλέ. Πίσαμε το γαλαξίδι, δεν με παίρνετε καλέ. Και κάθε φορά που θα τεστάρονται τα αναγκαστικά μας. Ωραίο. Πράσινο πορτοκαλί κόκκινο. Κόκκινο πράσινο πορτοκαλί. Θα περνάμε το τεστ με 10 άριστα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας και θέλουν το καλό τους. Λιγάκι από τον τόπο μας να έχουν για δικό τους. Κι εγώ που συνεργάστηκα τη βγάζω σαν μπασάς. Εσύ από το ξύλο θα γίνεις σαν πατάς. Γιατί κοιτώ την πάρτη μου, κοιτάζω τον Μαλιάς. Κι όταν με ρωτάνε δεν λέω βασιστάς. Γιατί είμαι ένας δοσύλλογος, ένας ξυπουλημένος. Γι' αυτό τους άσχημους καιρούς είμαι ευνοημένος. Εμένα μη αφήνουν να πουλάω σουβενίρς. Δεν τα είμαι σκατά τα σαμπού αλλά και πάρτι τρίκς. Κι έχω τέτοια έποχη το φράγκο της αρκούδας. Κι ας με λένε οι κουτί πως είμαι ένας Ιούδας. Ναι, ντου, σκοφαντονική. Ντου, ναι. Θέλω μια αφιέρωση την Παρασκευή για τον Ρουφιάνο που δεν είναι Μπογδάνος. Τι, αρχίσαμε, τι θες. Επειδή έχει ξεσκιστεί και κάθε φορά που θα πιάνει στο στόμα του τον κομμουνισμό και τον ξέρει με τον φασισμό, θέλω να το αφιερώνει στον φασισμό κομμαχία καταλαβαίνετε. Τι να καταλάβει, παιδί μου. Μισά τα έχει μάθει και λάθος. Θα καταλάβει κιόλας. Άστο. Τώρα 18 που έχουμε απεργία, θα πάρει την απάντηση του ασφαλιστικού που θα ψηφίσει. Αυτό είναι το πιο χαιρετίσματα. Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τα χακάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Διέλωση για την Παρασκευή. Θέλω το Pop Stumbling Up, τον Pink Floyd. Και βάλε κάποιες φράσεις που αποφασίζουν οι πολιτικοί για μας, για το μέλλον μας, χωρίς εμάς. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Τώρα μάλιστα συζητιέται όχι απλά νέα επικαιροποίηση του μνημονίου, συζητιέται μνημόνιο 2. Come on, come on, yeah. Όπως τρώσει θα κοιμηθεί ο καθένας. Αλλά από την κρίση βγαίνουμε. Δεν χρειαζόμαστε άλλο μνημόνιο. Βγαίνουμε οριστικά από αυτή την εποχή των μνημονίων. Διαπιστώνω ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Θα μου βάλεις κάτι την Παρασκευή από κύριε Βασίλη, γιατί τόσο καιρό δεν τον έχουμε ακούσει καθόλου. Τώρα που παίζουμε στην Πάτρα την άλλη εβδομάδα. Πού θα έρθεις, πότε, περίμενε. Πού, από την Πάτρα είσαι. Ναι. Από την Πάτρα με έχεις παρμένο. Ναι. Το Σάββατο, στο γκέτο. Αλήθεια. Ναι, γιατί το ξέρεις τον γκέτο. Όχι, δεν το ξέρω. Γκέτο όλοι. Όλοι στο γκέτο, το Σάββατο στην Πάτρα. Τσολιά εν δε τσολιά παν. Εν τω μεταξύ, εγώ τι έχω πάθει ένα βράδυ. Τα κουζί έπαθα. Και εγώ το βράδυ ερχόμουν άγιες μέρες να πάω στο σπίτι μου. Περνάω, μου επιτεθήκανε 4 μαύρες. Τι εννοείς επιτεθήκανε, κατάλαβα. Επιτεθήκανε, παιδί μου, καταλαβαίνεις, τώρα σου λέω. Πήγανε να σε βιάσουνε, σου πετάξαν τίποτα βυζιά μες στη μούρη. Μα πήγανε να με βιάσουνε. Α, μα τι σου τύχε. Ναι, πήγανε να με βιάσουνε, μου πετάνε ένα κασκόλ απάνω η μία και πήγανε να πάθω ζημιά. Με λοιπόν, το κασκόλ, τι κασκόλ ήταν αυτό. Αλλά τρεχάλα. Μήπως ήταν αυτά τα δερμάτινα, τα ωραία τα κασκόλ με τα καρφιά. Τους φεύγω που λες έτσι από αυτές τις αντικάτες σωματώδεις. Τι να δικά μου καλά. Μαύρες σωματώδεις, τι ήταν καλά. Ήσατε οι αντρογίνικες που σου λένε. Τραβεστής την πέσανε κύριε Βασίλη μου. Δεν ήταν τραβεστής, ήταν γυναίκες, ήταν μαύρες σου λέω. Ωραία γυναίκες, πού είναι το κακό, γυναίκες ήταν. Τι να κάνω εγώ, 4 γυναίκες, με τι μπορεί να πεθάνω. Να κάτσεις εκεί να σε ξεζουμίσουν, τι να κάνεις. Τι να κάνω, εγώ είμαι νοικοκυρά, δεν μπορώ να κάνω. Έλα εις νοικοκυρά, τώρα ποιος θα το μάθει. Τι 4 μαύρες κι εσύ. Όχι, όχι. Θα σου ρουφάγανε το μεδούλι. Πήγα παρακάτω, ήταν ένα μπουζουξίτικο, μπαίνω μέσα. Με είδε ο ταραγμένος, πού πας κύριε Βασίλη, τέτοια ώρα είσαι μεγάλος άνθρωπος. Του λέω παιδάκι μου, έτσι το και το και το. Ο τοφού του λέω με πιάσανε 4 γυναίκες. Με είδε και ένας φίλος μου που τραγούδε, μου λέει πού πας, γιατί είσαι στενοχωρημένος, του λέω το και το και το. Με πιάσανε, του λέω πήγα να πεθάνω. Και μπήκα μέσα εδώ, του λέω μην έρθουνε, τι να σου πω. Μου δώκανε μια μπύρα τα παιδιά και έτσι συνήρθα και θα πάω στο Κώστα τι να τον ευρώ να πω. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω το βράδυ. Δεν καταλαβαίνω, με μπερδεύεις. Μην με κατηγορείτε, πρέπει και εγώ να ζήσω. Σε λίγα χρόνια όλα τα χρέη σας θα σβήσω. Μα όσα αντιστέκεσαι πρέπει να σε προδώσω. Θα βάλω την κουκουλίτσα μου και θα σε καταδώσω. Αυτός ήταν που έκλεβε. Χρυσέ μου μόνο κομμαντάτ. Πήγε μες στο στούντιο και άρπαξε τα ντάτ. Και εκείνος ο Μαϊμέν τα χαράματα νωρίς. Τον άκουσα ψηφίζε στη χάκια τον ημείς. Μη μου χράτατε μούτρα κι ας σας δίνω εγώ. Είναι πάντα πίσνα, ποτέ προσωπικό. Ελληνοφρένια, παρακαλώ. Καλημέρα, αφιέρωση για αύριο. Ναι, πείτε μου. Γιώργος Ζωγράφος, μικρό παιδί. Ναι. Να το ακούσει ο κόσμος, να το κάνει εικόνα αυτό για όλα τα παιδιά που είναι τώρα έξω στην Ελλάδα, στον κόσμο, που είναι μπροστά μας και δεν τα βλέπουμε. Ας το κάνουν εικόνα. Πρέπει να αρχίζουν να φωνάζουν, να γαβγίζουν και όλα τα υπόλοιπα. Μικρό παιδί σαν ήμουνα και πήγαινα σχολείο. Μικρό παιδί. Στα μάτια είχα τη χαρά, στα χέρια το βιβλίο, μικρό παιδί. Όταν η βαρύ χειμωνιά μου παγώνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Παιδί στα 14 κλέψανε τη χαρά μου, μικρό παιδί. Στα μάτια είχα τη φωτιά, τον ήλιο στην καρδιά μου, μικρό παιδί. Όταν η βαρύ χειμωνιά μου παγώνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια.